الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تسلم تسليما كثيرا. بعد تحميد الله سبحانه وتعالى، أكون سليم من بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنديليا كتيكا تبوشيتو 200 سؤال وجواب في العقيدة، مصالم يميلي نمجبوياتي كتيكا عقيدة. مرمشو تولي سوما سؤالي na jawabu lake la 188. Leo tutaanza 189 insha Allah taala, mpaka pale ambapo tutaishilia. Mbembe hana unajua kusoma mtenegi ya kusoma. Wewe unajua kusoma? Unajua kusoma Kiarabu? Unajua? Suali la 189 anasema rahimahullahu ta'ala, mal kabairu, ni yapi madhambi makubwa? Mal kabairu, ni yapi madhambi makubwa? Anasema jawab, fi dhabitiha aqwalun lissahabati wattabi'in, katika kuyadhibiti kwake hayo madhambi makubwa ni yapi? Aqwalu lisahabati, zipo kauli za masahaba. Wattabiina na matabiin, kwa maana ya wanafunzi wa masahaba, kina Alhasan Albasri, kina Abu Saleh Assamman na wengineo wengi rahmatullahi alaihim. Kwa hiyo katika kuyadhibiti madhambi makubwa ni yapi, yapo maneno ya masahaba والتابعين نما التابعين وغيرهم نوسيق وواو فقيل يمسيما وافوا ليسيما وما كبائر نيافي فقيل يمسيما كتك أعينيشوا هايو مذنب مكوبا هي كل ذنب ترتب عليه حد, ni kila dhambi ambalo limeratibiwa juu yake dhambi hilo haddun, imeratibiwa au imepangiliwa au imewekewa juu yake hiyo dhambi haddun, imewekewa adhabu kwamba akifanya hivi afanywe hivi. Kwa hiyo waliosema kuifanya taharifu kabira au kadhambi mkubwa ni kila dhambi ambalo limewekewa adhabu. Kullu dhambin tarattaba alayhi haddun, wako waliyosema hayo. Waqila, na imesemwa katika kufanyiwa taarifu madhambi makubwa ni yapi, hiya kullu dhambin, ni kila dhambi, usbia bilaanatin, ambalo limefuatishwa na neno laana. Kila dhambi baada ya kutajwa neno hilo, baada ya kutajwa dhambi hilo likafuatilishiwa kwa neno laana au ghadabin au ghadabu au narin au moto au ayi ukubatin au adhabu yoyote. Kila dhambi ambalo limetajwa baada ya dhambi hilo au limetajiwa baada ya dhambi hilo, tajiwa laana au ghadabu, Akifanya hili atakuwa katika ghadhabu za Allah. Atakifanya hili ataingia katika nari au ayi ukubatin au adhabu yoyote. Hilo ni dhambi kubwa. Wakila, na imesemwa katika taarifu ya madhambi makubwa, hiya kullu dhambi, ni kila lile dhambi ambalo yushiru fi'luhu bi'adami ittirati fa'ilihi bid-din. Yushiru fi'luhu, unaonesha ule kulifanya kwake dhambi hilo au naam ishaar kuonyesha, kuhisi, kujulisha kila dhambi ambalo linajulisha kulifanya kwake kuto kujali kwa mtendaji huyo ambaye amelitenda jambo hilo. Ni dhambi ambalo kwamba hujulisha na kulegesha ule kulitenda kwake hilo dhambi, ya adami tirasi fa'ilihi iti, kuto kuwa na ihtimamu yule mwenye dhambi hilo kwamba yeye hajali mambo ya dini. Iktirasi, adami iktirasi, maana yake ni kuto kuwa na umuhimu, kuto kuchukulia umuhimu. Adamu iktirasi ni kila dhambi ambalo au kila tendo ambalo yushiru fi'luhu, kuonesha kule kulifanya kwake kuto kujali kwa mtendaji kwamba hajali dini. Wa adami mubalatihi bihi, na kwamba huyo mtendaji halijali hilo dhambi au haijali dini. Hilo ni dhambi kubwa. Wa qillati khashyatihi min Allah, na linaonyesha dhambi hilo kulifanya kwake, kujulisha katika kulifanya kwake dhambi hilo kutokuwa na woga au uchache wa woga wa aliyefanya dhambi hilo kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Anayefanya dhambi hilo kutujulisha sisi kwamba huyu bwana ni mchache wa kumwogopa Allah, wala hajali mambo ya dini. Hayo yamesemwa kadhaa. Wakila ghairu dhalik, na anasema mengine yasiyokuwa hayo, yaani wapo wali wengine waliozungumzia madhambi makubwa kwa maneno yao mengine yasiyokuwa haya. Waqad thabata fi al-ahadith as-sahiha, na hakika imethibiti katika hadithi sahihi, tasmiyatu kathirin min ad-dhunub, kuyaita mengi katika madhambi kabair, kuyaita madhambi makubwa. Zimekuja hadithi nyingi zikiyaita mengi katika madhambi, kuyaita madhambi hayo ni kabair, yani madhambi makubwa. Imekithiri katika hili hadithi, ala tafawuti darajatiha, juu ya kutofautiana kwake daraja zake. Hili ni dhambi, lakini halifanani na hili, lakini pamoja kwamba hili halifanani na hili, hili limeitwa dhambi kubwa na hili limeitwa dhambi kubwa. Ala tafauti darajatiha, faminha kufrun akbar, yapo katika madhambi ambayo ule ukafiri wake au ule ukubwa wake kwamba hili ni dhambi kubwa, basi ikawa ni kufrun akbar, ni ukafiri mkubwa. Kweli ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, lakini ni ukafiri mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu, na linaitwa dhambi kubwa, lakini ni ukafiri mkubwa kabisa unaomtoa mtu katika Uislamu. Kashirki billah, kama vile kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka shirki ni katika madhambi makubwa, lakini pamoja kwamba ni katika madhambi makubwa, hili la kumshirikisha Allah limeingia kwenye kufrun akbar, ukafiri mkubwa unaomtoa mtu katika mila ya Kiislamu. Anayefanya ushirikina au anayeomba afanyiwe ushirikina, wote hawa wametoka katika Uislamu. Wasihir kadhalika, na uchawi. Uchawi kweli ni katika madhambi makubwa, lakini ni ukafiri mkubwa. Uchawi ametoka katika Uislamu. Anayefanya uchawi na anayefanyiwa uchawi, kwa maana ya mtu aliyekwenda kwa mganga, naomba unirogee fulani. Huyu mfanyaji na huyu muomba aliyeomba afanyiwe kadhalik. ومنها عظيم من كبائر الاثم والفواحش لا يقوى katika madhambi makubwa ambayo ni adhimu makubwa tu min kabair alism ni katika madhambi makubwa yasiyofikia kwenye ukatili wal fawahish na machafu wa huwa duna dhalik nayo yapo chini ya hayo ni ukatili mkubwa lakini bado yanaitwa madhambi makubwa lakini hayajafikia ukatili mkubwa wa kumtoa mtu katika mila yake ya Kiislamu kama vile machafu ya zina, machafu ya riwati na mengineyo yako chini ya ukatili mkubwa. Haya faqatli nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq, kama vile dhambi la kuiua nafsi ile ambayo Allah tabarak wa taala ameharamisha kuwa wa kwake isipokuwa kwa haki. Huyo mtu kaua nafsi kwa dhulma, huyu kafanya kabira, dhambi kubwa katika kabairu dhunub. Lakini dhambi kubwa hili ambalo amelifanya, hatusemi kwamba huyu ni kafirun murtad, ametoka katika Uislamu wake. Kwa nini ameua? Tunasema naam, huwa ni kabiratu min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa, lakini halijafikiria dhambi hili kumtoa mtu katika Uislamu wake. Aliua nafsi pasi na haki, haki inayopelekea kuuawa kwa nafsi. Ametaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzee mzinifu kwa maana alioa au kuolewa kazini, huyu ni haki kuuawa. Nani muua nani? Anauliwa na daula ya Islam, sio kila mtu. La pili, aliyeritaji anauawa kwa haki. Nani anayemuua? Anaujua na amiru lmuminin dawla, au yule ambaye atasimama nafasi ya amiru lmuminin, kama vile qadhi atatoa hukmu kwamba huyu auawe. Kadhalika aliyeuawa kwa haki ni yule aliyeua nafsi kwa dhulma, aiua nafsi kwa dhulma, na yeye anauawa. Wastawalli yauma sahab, kadhalika katika madhambi makubwa ambayo hayampelekei mtu kuyafanya kwake kuingia katika ukafiri, hata kama ukafiri mkubwa pia huitwa madhambi makubwa. Ukafiri mkubwa pia huitwa kabira, dhambi kubwa, na kuua ni kabira, dhambi kubwa. Wastawalli yauma zahaf, na kukimbia siku ya mapigano, siku ya vita, imekutana safu mbili ya Waislamu na safu ya wasio kuwa wao, tunapigana jihad li ilai kalimati llah, ili kuliinua neno la Allah liwe juu. Fulani akaona kwamba amezidiwa na risasi, amezidiwa na mapanga, akakimbia. Huyu naye amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfa fala tuwalluhum aladbar ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اين والامام يميني متكفكتانا صف صف من المكافر يسيوكيميه مكوافا مغونغو ما يوتي اتكيوكيميه اكوافا مغونغو واكي kwa maana akakimbia, huyo yupo katika hatia, isipokuwa yule ambaye atatoa mgongo wake akafanya technique katika technique za vita tu, lengo lake si kukimbia. Mutaharifan liqital, akafanya hivyo, lakini ana njama yake anaifanya, kwa sababu vita, alharbu khuda, vita ni hada, alharbu khuda. Na ndio maana kadhalika katika aina za uongo tatu, aina za kusema uongo tatu ambazo zimeruhusiwa ni kusema uongo katika mapigano, sababu alharbu khud'a, vita ni hada, au mutahayyizan ila fi'a, au kweli akawa anatoa mgongo kana kwamba anakimbia, lakini anafanya kujiunga na kikosi kingine pale pale. Anaona kama kuna udhaifu upande fulani, akatoka pale akaingia kwenye upande mwingine, lakini bado anaendeleza mashambulizi. Mekarrin mefarrin mubbirin mudbirin maa tajalmudi safarin hattahu sayru min Ali. Mmoja katika washairi akimkisia farasi wake kwenye vita. Mikarrin mifarrin mubbirin mudbirin maa mikarrin mifarr, ana hila mwingi wa kukimbia. Mubbirin, mara anakwenda mbele. Mudbirin, mara anarudi nyuma. Kwa hiyo katika kabairu dhulub atawalli yawma dha'f, ukimbia siku ya mapigano, kwa maana siku ya mapambano ya jihad. Lakini hata kaikimbia hatusemi kwamba kafir. Kwa nini? Kwa sababu haijafikia daraja la ukafiri la kutoa mtu katika milla. Kwa hiyo usihurike kuitwa kukimbia vitani ni kabira, na kuitwa ushirikina ni kabira, na kuitwa uchawi ni kabira, ukaona kwamba ni sawa katika hukumu. La, sawa. Tayyib. Wa akli riba kadhalika, kula riba, kula riba ni kabiratun min kabairi dhunub, dhambi kubwa katika madhambi makubwa kula riba. La taakulu riba adhafan mudhaafa wattaqu llaha la'allakum tuflihun. Enyi wale ambao mmeamini, msile riba mkasukua nyongeza juu ya nyongeza. Hiki hapa inakupa mkopo, utarejesha kiasi kadhaa. Kile cha kurejeshwa kimeongezewa, usipoweza kulipa mwezi huu, basi ikifika mwezi unaofuata hii riba inaongezeka tena kiasi kadhaa. Msile riba, nyongeza juu ya nyongeza. Na mwogopeni Allah. Hapa anawaambia wala riba, ili mfaulu mwogopeni Allah katika hilo, sifanye hivyo. Ittaqu llaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Hada anawaambia tena, enyi wale mlioamini, mwogopeni Allah, achaneni na kile kilichobaki katika riba. Riba unaomdai mtu ile mali ya ziada au pesa ya ziada, iache. Chukua rasilimali yako, la kumruhusu amwalikum, chukueni rasilimali zenu. La tadhlimuna wala tudhlamun, msidhulumu wala msidhulumiwe, lakini msichukue nyongeza. Tumeelewana vizuri? Haya ndio wanaotufundisha Allah katika Qurani. Bali akataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam makemeo makali kwa wale wenye kuchukua na kutoa riba, akasema kwamba riba ya mwisho kabisa, riba ndogo ya mwisho ambayo hakuna anayejua hivi, riba ndogo kuliko zote. Kwa hiyo hiyo ndogo kuliko zote, Rasuli alayhi salatu wassalam akasema sawa sawa yake kidhambi ni mtu azini na mama yake mbele za watu, sio dhambi lake. Ile ndogo kabisa katika riba ambayo hakuna anayeifahamu, dhambi lake sawasawa na dhambi ya anayemzini mama yake mzazi, sio mama yake wa kambo, mama yake mzazi mbele ya hadhira ya watu. Basi mbaya wengi katika Uislamu leo hii wameingia katika mkumbo huu. Kiwauliza nini, wanasema tunajikwamua kimaisha, tunajikwamua. Ana anasema wanariba hawasimami, wewe wasema kujikwamua. Alladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu shaitanu min almas, ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أسمعي الله wale wanaokula riba wakachukua mali za riba kwa lengo la kujipamua hawasimami. Baadhi ya ulama wanasema wafasiri hapa hukusudiwa adhabu yao ile siku ya kukulitwa baragumu wanapotoka kwenye makaburi yao pale. Ukitaka kuwajua wala riba, sikiliza hii aya: la yakumuna, hawatoweza kusimama kutoka minal ajdafi, kutoka kwenye makaburi yao, illa kama yakumu alladhi, isipokuwa ni sawa na anavyosimama yule ambaye, yatakhabbathuhu shaitanu min almas, anaangushwa na shaitani kutokamana na mapepo na masi iliyomkumba. Mtu aliyejiwa na shetani anapojipigapiga na kuanguka, ndivyo wadariba watakapokuwa wanatoka kwenye makaburi. Dhalika, hilo ambalo limewasibu wao na mazingira hayo, biannahum qalu, ni kwa sababu wao walikuwa duniani wakisema innamal bay'u mithlu riba, biashara ni sawasawa na riba tu, biashara na riba ni sawa, kama ambavyo wewe unanunua chupa ya maji shilingi 500 na unamuuzia mtu 550 na ile 50 iliyozidi ikawa kwako wewe ni faida. Kadhalika biashara hii ya kukopesha, ni mkopesha 500 anakupishia 550, kwa hiyo sawa sawa, yule kanufaika na mali yake na mimi nimenufaika na mkopo wangu nimeutoa. Innama albay'u mithlu riba. Allah anasema wa ahalla Allahu albay'a wa harrama riba, lakini Allah tabaraka wa taala amehalalisha biashara. Biashara ni halali na ameharamisha riba. Riba haiwi sawa na biashara. Faman jaahu maw'idhatun min rabbihi fantaha, basi yeyote yule ambaye atajibiwa na mawaidha haya yaliyotoka kwa mola wake, huyo anemzingatia kuwa ndiye mola wake, fantaha, kisha akakoma, falahu ma salaf, nichake yeye kile kilichotangulia huko, hakuwa akijua akala mali za riba huko zamani, chake hicho kilichopita. Wa amruhu ila Allah, na amri yake jambo lake huyu iko kwa Allah subhanahu. Wa man aada, lakini yule atakayerejea baada ya kufikiwa na ubainifu huu, akafikiwa na uharamu wa riba, kwani alikuwa hajui, kajua sasa, lakini akaendelea, fayantaqimu Allah min, huyo ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala atakuja kumwadhibu. Niona vizuri hapo, wengi katika watu wanakula riba. Riba ziko mpaka kwenye mitandao ya kijamii, unakopa shilingi 500 unarudisha 500 na ziada. Wako baadhi ya mashehe wanasema hii sio riba, sababu hili ile riba iwe ni pesa kwa pesa, huu ni muda wa maongezi na pesa uko kwenye simu bila hujaishika. Haya ni maneno ya tanbihi. Kwa hiyo riba ni katika kabairu dhunubi. Wa akli mali lyatimi, na kula mali za yatima. Na mali za yatima kadhalika ni katika kabairu dhunubi, katika madhambi makubwa, kwa sababu anayekula mali za yatima kunakuja makemeo makali juu yake. Na alladhina yakuluna amwala alyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma wanakula katika matumbo yao moto, na watakwenda kuingia katika moto wa sa'iri siku ya kiyama. Kila anayekula mali za yatima kwa dhulma, aliyeruhusiwa kula mali ya yatima ni yule aliyeruhusiwa ale bil ma'ruf, kwa wema. Hali kwa wema. Kama anastahili yatima asumie pesa yake aliyoachiwa na mwalimu baba yake au mali yake anayomwendelezeshea. Anamlisha kwa chakula anachokula mtoto wake na mke wake na familia yake. Kwa hiyo ikatokea siku moja katika masiku ametaka hakuna kabisa. Watu wanalala na njaa. Hapa hakuna ubaya kuchukua sehemu ya mali yatima ukachomoa shilingi 2000 kanua unga mkana. Si ada yako. Wako waliosema hayo katika ahlul ilm. Wa kauli sur na kusema uongo. Kadhalika katika madhamano kubwa. Wa minhu qadhfu lilmuhsanati lilghafilati lilmu'minat. Na katika madhamano makubwa ni kuwatuhumu, kuwatupia tuhuma, qadhfu tuhusha. Qadhfu lilmuhsanat, kuwarushia na kuwatupia tuhuma za uzinifu. Al-muhsanati, wanawake waliojihifadhi. Al-ghafilati, walioghafilika. Kwa maana gani kughafilika kupi? Wameghafilika na hayo machafu, wala hawajawahi kuyawazia. Al-mu'minat, waliokuwa waumini. Ima amemtuhumu mwanamke wa Kiislamu aliyejighafilika, aliyejighafilisha na madhambi hayo kwa lugha ya wazi kabisa, kama vile yule fulani jirifu, yule mzinzi tu, au kwa lugha ya kinaya, kwa lugha ya kinaya, yule ni malaya, yule ni changudoa, yule ni mcharuko, yule ni jambi la wageni, yule ni maharage ya pea. Lugha hizo natumia vijana, na sisi ni vijana, tumesikia. Au lugha nyingine ambazo wanazifahamu wao. Hii ni lugha ya kwamba yule ni mjifu. Kwa kwetu kuna jigoma fulani wanaliita wadigo mkuro. Yule ni kuro. Goma hilo linawekwa vijijini, ima mnasaba wowote, kikao, mkutano, ukada. Lapigwa na mtu wewe, tunakuja tu na mtu wake kwa pembeni. Goma kubwa, goma la imetengenezwa na mbuzi. Tu, kila mmoja anakuja anapiga. Ni kwa kuro. Yule kuro, maanake ni hiyo ngoma, ajaya piga. Ni kinaya kwamba yule mzinifu na yeyote anachukua. Kwa haya maneno msiaone kama ni maneno tu kwamba yako kitani, la Kiislamu yana hukumu haya. Haya Kiislamu nao laisi kuna mahakama ya Kiislamu. Akapeleka mwanamke lalamiko na shtaka. Huyu ameniita mimi changudoa. Sisi tunafahamu changudoa ni akina nani. Watakiwa wewe ukamaswe na uthibitishe uchangudoa wake. Changudoa, vipi, ulimwona wapi? Akifanya huo changudoa, lete mashahidi wanne walioona akifanya uchangudoa. Na hao mashahidi wanne wasitofautiane katika maelezo. Sasa kwa kweli wameona, lakini sawa, wameona kamba ikiingia kisimani. Wewe uliona kamba ikiingia kisimani? Mimi mheshimiwa kadhi sikuona hivyo. Umeona nini? Nimeona wanakumbatiana. Anatakiwa huyo aliyesema haya ale bakora 80 na wote watakula bakora 80. Mwambia mtu shambudoa akili ambayo kusema watu yule mzizi mkubwa, malaya mkubwa hivi. Na ndio maana wanasema ulama, haijapatikana ushuhuda kwa mtu kuona akaleta mashahidi wanne kwa kadhi wa Kiislamu kwenye historia yetu. Maana yake nini? Watu wajiepushe maneno ya kutuhumu tuhumu, hasa katika masuala ya tuku, kwa sababu taathira yake ni kubwa katika kumporomosha mtu. Mtu mpaka atakapokuja kujipapatua kwamba hahusiki na mambo hayo, tayari heshima yake ishajeruhiwa. Watu wajiepushe na maneno kama hayo. Nasema majeraha mengine liko tamaa kwamba yatapona, wala burqu lima jaraha lisan, lakini hakuna kupona kwa yule aliyejeruhiwa na ulimi. Kada yurja bi burqi lisani, kada yurja li jurhi lisani burqun wala burqu lima jaraha lisan. Kuna matarajio kwa jeraha analokuwa nalo mtu kwamba atapona, lakini hakuna kupona kwa aliyejeruhiwa na ulimi. Kadhalika katika madhambi makubwa, shurbi lkhamr, kunywa pombe. Kunywa pombe atafanya kabiratu min kabairi dhunub, Allah ameharamisha pombe. Innama lkhamru walmaisir walansab walazlam rijsu min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata walbaghdha'a fi lkhamri walmaisir wayasuddakum an dhikri llahi wa an salah فهل انتم منتهون. وعقوق الوالدين نكوى فنيه وتوب ونظام وتسواوين وفنيه وتوب ونظام اما فمنين او فمتين فمنين نكوى سكانا فمنين نكوى ينوى صوتياك ومبيل يصوتيكاو حتى كما وجب سكانا lakini sauti yako ikawa iko juu kuliko sauti ya baba yako na mama yako. Huo ni utovu wa nidhamu kwa wazazi. Kivitendo, kuwapiga makofi, kuwasukuma, kupiga mateke, na haya hufanywa na baadhi ya watu waliokosa akhlaq. Anadiriki anampiga mama yake, wallahi alazim, hii laana. Anadiriki anamtusi mama yake. وغير ذلك لا سيوك وهاي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رسام عبد الله ابن عباس هي الكبائر مذنب قوة هي الى السبعين اقرب منها الى السبع. هاي مذنب قوة الى السبعين وفتية الادي يسابين اقرب يسابهي الى اكارب زيد او ساوى منها الى السبع كلكم كو يحساب ما ذنب مكوبا كو سابع تو. انا شريعة في الحديث الا انبئكم باكبر الكبائر يسكن بين ما ذنب مكوبا كتاب ما ذنب مكوبا سابع سيو يعني تو انا سبك اعتاد بل يالك التمامة لما ذنب مكوبا الشراك بالله حقوق الوالدين قسل الناس التي حرم الله ان يجنيه في خياله السابع. Lakini yanafika sabini, yanakurudia sabini. Waman tatabaa dhunuba, na yeyote yule ambaye atayafuatilia madhambi alladhi ambayo utlika alaiha annaha kabair, yamepewa juu yake jina yakaitwa kabair, wajadaha annaha akthara min as-sabini, atayakuta kwamba madhambi hayo yamezidi sabini. Baya takwatilia hadith, akazisoma vyema yale madhambi yaliyoitwa kabira katika hadith, atayakuta yako zaidi ya sabini. Fakaifa idha tatabaa jamia ma jaa alayhi alwa'idu shadidu, vipi hali itakuwa idha tatabaa pale atakapoyafuatilia jamia ma jaa alayhi alwa'idu shadidu, yale yote yaliyodhiliwa na makemeo makali fil kitabi wa sunna, kutoka katika Qurani na sunna. Min itba'ihi bila'na, miongoni mwa yale yaliyotajwa kisha yakafuatiliziwa na la'na au ghadab au ghadhabu za Allah au adhabi au adhabu au muharaba au kupiga vita au ghairi dhalik min alfadhi alwa'id, au yasiyo kuwa maneno hayo miongoni mwa maneno ya makemeo. Tumeelewana? Ismail umeelewa? Faharaba. Muharaba inatokana na harbu. Harbu ni vita. Muharabatullah kumpiga vita Allah. Muharabatu rasuli kumpiga vita mtumewe sallallahu alaihi wasallam. Kama vile kwenye Qur'ani imekuja mathalan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah. Kutopata watu Muhammad wanaomwamini Allah imani ya kweli wakaamini siku ya mwisho, eti watu hao wanawapenda man hadda Allah wa rasula, wale wanaompiga vita Allah na mtume wake, wale wanaopinga Allah na mtume wake. Hii ndio muharaba. Walau kanu adhaahum, ijapokuwa watakuwa ni baba zao hawatowapenda. Au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo, min alfadhu alwa'i, katika maneno ya makemeo. Fa innahu yajiduha kathiratan jidda, hakika yeye mtu huyo atakayefuatilia vizuri kitabu na sunna, kuyaona yale ambayo yamefuatilizishiwa na laana au ghadab au adhab, yako mengi sana katika kitabu na sunna. Tunamaliza suali ya 189. Suali ya 190 anasema rahimahullah, bimada tukaffaru jami'u as-sagha'iri wal kaba'iri, ni kwa kitu gani hufutwa madhambi madogo yote na madhambi makubwa yote? Madhambi makubwa na madogo yanafutwa kwa kipi? Anasema jawab, tukaffaru jami'uha bitawbati an-nasuh, hufutwa yote hayo wa tauba an-nasuh, tauba ya sawasawa, tauba ya kweli, tauba ambayo haina kurejea nyuma katika dhambi hilo. Ndiyo maana tauba nasuha. Qala Allah ta'ala, anasema Allah aliyetukuka katika suratu Tahrim aya ya 8, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamin, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, kwa maana rudini, yarudini madhambi yenu, yarudini madhambi yenu, kwa maana achaneni nayo, achaneni nayo madhambi yenu, elekeeni katika taa, taa ya Allah, bi maana tubu ila Allah, kama walivyosema wanazuoni wa tafsiri wa Qur'an, tubu ila Allah, maana yake wanasema irji'u min dhunubikum ila ta'ati Allah wa ila ma yurdhihi ankum, achaneni na madhambi yenu, elekeeni katika utiifu wa kumtii Allah, elekeeni katika yale yanayomridhisha yeye. Tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, taubatan nasuha, tauba ya sawasawa. Taubatan nasuha wanasema maana yake rujuan, urudiji ambao la tauduna fiha abada, hamtoyarejea tena makosa hayo, ndio taubatan nasuha. Asa rabbukum, kwani huenda mola wenu, an yukaffira ankum sayyi'atikum, akakusameheni madhambi yenu, wa yudkhilakum jannat, na akakuingizeni katika mabustani ya pepo, tajri min tahtiha al-anhar, ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito. Anasema al-Imam Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah, wa asa, na neno asa ambalo limekuja katika hii aya, asa rabbukum, neno asa min Allah, likiwa limeegemezwa kwa Allah, likiwa limetoka kwa Allah, muhaqqaqa, limehakikiwa ni la kweli. Sema asa rabbukum haina maana kwamba huenda likawa au huenda lisiwe, asa kwa Allah ni hakika. Kwa maana ni hakika kabisa kwa Mola wenu, atakusameheni madhambi yenu na atakuingizeni peponi, pepo ambazo kupita chini yake haina bali bali za mtu. Umeelewana? Tayeb. وقال تعالى kwa hiyo jawabu ni hilo kwamba madhambi makubwa na madogo yote haya kufutwa kwa taubatan nasuha. Taubatan nasuha ni kutubia kwenye dhambi hilo, na kwamba umeliacha ulirudi tena, hiyo ni taubatan nasuha. وقال تعالى na anasema Allah aliyetukuka katika suratul Furqan aya ya 70 anasema illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد أكتاج وصيف وعباد الرحمن قد سورة الفرقان أقيد سبحانه باسة سبحانه منين إلا من تاب اسفق ويولى تكيسبية توبة النصوحة وآمن na akawa na imani ya kweli, akasadikisha yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa amila amalan saliha, na akatenda matendo yaliyokuwa mema, kwa maana akafuata sunna. Matendo mema ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna jema katika matendo ambayo hakulifanya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na yeyote ambaye ataona kuwa amali yake fulani ni jema ilhali hakuifanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo anaighuri nafsi yake, anaighuri nafsi yake. Hakuna jema ambalo alifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna jema ambalo alifanya na masahaba kadhalik. Kwa hiyo amalu salih ni kufuata sunna. Illa man taba, ila yule atakayetubu, wa amana, na akaamini, kwa maana akasadikisha, yarhamukallah, wa amana, na akasadikisha lima jaa bihi Muhammadun nabiyullah, yale aliyokuja nayo Muhammad nabii wa Allah, وعمل عملا صالحا فاتنا ما تندى يقوى مما فأولئك وسهاء وليتوبوا وقاميني وقفوة سنة يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله يبدلش يغير نبياه حتى يصال يقوى مما. ويكذلك استرقجوا ما دام بيئس ينفطنا مني ينفطنا توبة ينفطنا إيمان ينفطنا العمل الصالح فكوا مبادرشوا وطوكا كوني ووو وكونا كوني كونا كوني ويما. سورة الفرقان آية سبيل على سما رحمه الله. وقال تعالى لا نسمى الله أن يتكوك حتى سورة آل عمران آية يموت ثلاثة ثانهم يموت ثلاثة نصيحة. على سما والذين إذا فعلوا فاحشة لوال أماو إذا فعلوا فاحشة ونفطانيا ووكو ولواضي سبب الواضي من القرآن ميت وفاحشة كذلك الزنا من القرآن ميت وفاحشة كذلك قوعوة وليوليوة نبقى الزيت ميت وفاحشة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أتأتون الذكران من العالمين؟ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما نبى يلوط ونوام بيوت واكي. أتأتون الفاحشة نوليا أشفه ولواك ما سبقكم بها من أحد من العالمين أقاو حافونا ييوتك كوالمينه عاليك تقولين ولواك إنه فاحشة. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويوالوا تخوفان أشافوا ووش أو ظلموا أنفسهم أو وقوا ومن ذنوب نفسهم فقتل مذنب منهم ذكروا الله ونمكمك الله فاستغفروا لذنوبهم kisha wanapomkumbuka Allah mwana wao wakaleka wakaomba msamaha kwa sababu ya madhambi yao walioyafanya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani mwingine anayesamehe madhambi asiyekuwa Allah? Walam yusirru, na wala hawaendelei ala ma faalu, juu ya yale makosa walioyafanya. Wahum yaalamun ilhali wanajua. Shakosea hapa ni mfanya kosa, natubu kwa Allah sirejei tena. Ulaika hao wenye sifa hizo, jazauhu malipo yao maghfiratun min rabbihim, ni msamaha utokao kwa Mola wao. Wajannatun tajri min tahtiha al-anhar, na malipo yao ni mabustani ya pepo. Mabustani ya pepo ni pepo ambayo hupita chini yake aina kadha wa kadha ya mito, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe, mito ya maji, kama ilivyokuja katika suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wagairiha, na zisizokuwa hivyo katika ayati. Kwa tunaona hapa madhambi makubwa na madogo hukutwa kwa nini? Kwa istighfar. Istighfar, istighfar peke yake wa adamu al-israr, na kutokuendelea katika maasi haya. Na miongoni mwa maasi ambayo watu huendelea nayo waliofasilika wengi, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, man mata wa huwa musirrun ala shurbi ad-dukhan, mata wa huwa musirrun ala al-ma'siyah. Atakayekufa ile hali alikuwa akiendelea kuvuta sigara, amekufa ile hali ameendelea katika uovu. Kwa hiyo hapati tauba kutoka kwa Allah. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qala sayyidina Mtume sallallahu alayhi wa sallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha, at-taubatu tajubbu ma qablaha, tauba hufuta yote maovu yaliyofanywa kabla ya hiyo toba. Toba ya kweli hufuta maovu yaliyofanywa kabla ya hiyo toba. Anasema huku chini katika Al-Hamish, lam yathbut bihadha an-nafs, haijathibiti hadithi kwa lafzi hii, at-taubatu tajubbu ma qablaha, japokuwa wengi katika watu huitamka hii kuwa ni hadithi. Hata mimi ni katika watu zamani nilikuwa nikitumia hii, at-tauba tajubu ma qablaha, kwa kuwa nilikuwa nikisikia kwa tayari ya mashekhe. Lakini anasema lam yathbut bihadha an-nafs, haikuthibiti kwa lafzi hii, walakin thabit inda muslim, iliyothibiti kwa Imam Muslim alikuwa sahihi Muslim nambari 121 ni kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Amru ibn al-As, kumwambia Amru ibn al-As, alimwambiaje? Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla. Na hili ni baada ya huyo Amru ibn al-As kumjia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka kusilimu babake Abdullah ibn Amr, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ubsu yadaka falubayiak, kunjua mkono wako nikupe baia, nikupe kiapo cha utiifu. Ataka kusilimu Mtume sallallahu alaihi wasallam akakunjua mkono wake. Amru ibn al-As akaurudisha nyuma mkono wake, akumpa Bwana Mtume mkono sasa, na yeye ndiye aliyemwambia ufsu yadak. Mtume alayhi salatu wassalam akamuuliza Amru, ma laka ya Amru, una nini ewe Amru, mbona unakiuka uliyoyasema? Akasema Amru ibn al-As, uridu an ashtarita, nataka niweke sharti. Mtume akamuuliza alayhi salatu wassalam, tashtaritu bimadha, wataka kuweka sharti lipi ya Amru? Akasema an yughfara li, nisamehewe madhambi yangu niliyofanya, sababu wewe ulikuwa unakuchukia sana katika watu. Hiyo mtume akamwambia, "Ama alimta ya Amr, hivi hujawahi kujua anna al-islam yahdimu ma kana qabla?" Kwamba Uislamu unavunja madhambi yote yaliyotendeka kabla ya Uislamu kwa anayeslimu, hujui hilo? Kabla ya Uislamu, kipindi cha Unasara, kipindi cha Uyahudi, kipindi cha upagani, ulikuwa muuaji, jangili, katili, mbakaji, liwati, kila dhambi na lolote. Pale unaposlimu tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tayari umefutiwa yote. Yahudi alijua hilo amru. Wa anna al-hijra tahdimu ma kana qablaha, hujajua amru kwamba hijra ya kutoka Makka kuja Madina, fadhila zake na malipo yake kadhalik, kufuta kumfutia mtu madhambi aliyoyafanya kabla ya hapo. Faida ya hijra ni sabilillah. Wa anna al-hajj yahdimu ma kana qabla, hujajua ila amru kwamba kuhiji kadhalika kunafuta madhambi ya haji aliyoyafanya kabla ya haji. Hija hufuta madhambi yote. Na ndio maana akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfut walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu. Atakayehiji asifanye machafu kule haji, wala asiseme machafu kule haji, wala asiminyane na watu, wala asiabsede malumbano na watu, kama ilivyokuja katika aya. Mtume anasema atayaacha madhambi yake, atarudi kayaumi waladathu ummuhu, kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Siku umezaliwa na mama yako, huna dhambi wewe, ndivyo unavyorudi ukiwa umehiji hija ya kisawasawa, hija ya kisharia. Na hapa pia kuna makemeo makali, ili watu kupata hizi faida na fadhila na thawabu, kuhiji na taasisi ambazo kwamba hasiangalii mambo ya haji, wao wanaangalia peke yake mambo ya kibiashara. Wewe mtu umejitumua, umekula ugali na bamia, wengine ukalala njaa, ukawa una meki pesa zako, ukarundika ukarundika milioni 9 takriban za Kitanzania, halafu wende utoke patuku, kwa sababu huyo aliyekupeleka anafanya sio kuwa ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anapiga vita yale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hakuangalii katika kutekeleza kwako ibada, yeye anaangalia pesa yake imeingia. Tutakuta watu wengi wanakwenda hija, kila mmoja akachukua, amechukua kamera yake, kwa sababu kuna mambo anakwenda kuyafanya wakiwa haji. Nini? Kujalia haji kama vile nitua tajitua, atakuwa hapa atakuwa picha, akiona kwenye tawafu anampa mtu picha, piga sita mbili hapo, yuko kwenye tawafu. Akiwa jirani al-Kaaba ameinua mikono akipiga picha, anampa dua, wala haoni dua. Sasa wadanganya watu na kuzuruhu au kuzurura zuhura, kupeleka kwamba hapa ndipo alikonali hiyo Bwana Mtume, hapa ndipo likufanikana Bwana Mtume, wakaacha mambo ya msingi kabisa katika ibada ya haji, akarujuku kazake kusimulia kwenye pango Jabali Hira, nimefika Jabali Hira, nimefika kwenye Jabali Fauri, nimeona ile sehemu ambayo kwamba masahaba walipigana kwenye Uhudi, Jabali Uhudi nimeliona. Nasimulize alipokuwa akifanya sa'i baina Safa wal Marwa, alikuwa akisema maneno gani alipokuwa akifanya sa'i kwenda Makiti na kukimbia baina ya Safa na Marwa? Alikuwa akisema nini akifika Safa na anasema nini anapofika Marwa, na anasemaje anapofanya tawafu? Alifanya nini uwanja wa Arafa? Kwa pia si kuangalia tunaisiani kwa huduma nzuri ya kula, chakula hilo ni ngapi kwa siku, tasehemu ina milo ni ngapi, je, tasehemu ina makasi ya kuzunguka na madaktari, na madaktari wangapi mabingwa na vitu kama hivi. Na kwa hiyo haji hii katika fadhila fadhila zake hukuta madhambi, lakini kwa yule aliyehiji hija ya kisawasawa, hija ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyesimama siku hiyo akawaambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya hija. Kwa hiyo ole wake atakayehiji na mataasisi ambayo hayawaelekezi watu katika ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala khatara, khatara ya muda, khatara ya kutokubaliwa, khatara ya pesa zake. طيب ثم سامه حديث حيث ثبت التوبة تجب ما قبلها إلى ثبت لي حديث كبير صور هذا يا عمرو بن العاص انتم يتعلم بمنينه حكما لمنينه عمرو بن العاص وما الإسلام لتوبة نفوتة يليوبيتا هجرة نفوتة يليوبيتا هجة نفوتة يليوبيتا كي بدال هذه التوبة تجب ما قبلها إبعب حديث رسول صلى الله عليه وسلم ربما التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى كي يتوب وتكمل من ذنب دلوتي أمال أمال فانيا ذنب دلوتي أمال أمال فانيا هو السوى ناسي هو ذنب أميتاج الإمام الترمذي أميتاج الإمام الثماجة عفوا أميتاج الإمام الثماجة في حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له حتى كي يتوب في ذنب أمال أمال فانيا بسوى سوى ناسيك ونذان لأن حديث حسن أبي حسنيش العلامة الألباني رحمه الله فالتصحيح ابن ماجة سيويك بدالة يا التوبة تجب ما قبلها سيويك التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسام ولمسون صلى الله عليه وسلم فالتعليق الرسالة الإمام البخاري المسلم الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء قال ارجع الى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع راسه فاذا راحلته عنده الله افرح بتوبة عبده الله انا فرح منه الله فرحي منه بتوبة عبده kuifurahia toba ya mja wake. Allah hupenda kuona mja wake anatubia sana kuliko furaha ya mtu yule ambaye ni rajulin, kuliko furaha ya yule mtu ambaye nadhala mastila, ameshuka kwenye mashukio fulani, ameshuka kwenye mashukio yoyote, iwe mashukio ya baharini kwenye ufukwe akawa ameshukia hapo akapuzika, au mashukio ya jangwani manzila yoyote, kwa maana mashukio mena rajuli, kuliko furaha ya mtu yule ambaye nadhala manzila, aliyeshukia kwenye mashukio fulani, wabihi mahlaka, na mashukio hayo yakawa ni sehemu ya kuangamia kwake na kufa. Atakufa vipi? Tuendelee katika hii hadithi, tutajua. Wama hu rahilatuhu, akiwa ana mnyama wake ngamia, alaiha taamuhu, ngamia huyo amembebesha juu yake chakula chake, wa sharabuhu, na kinywaji chake maji, fawadaa ra'sahu fanama naumatan, sehemu hiyo aliyoshukia akaegesha kichwa chake chini akalala akapitiwa na usingizi, kapumzika mashukio yake, katembea na punda huko au katembea na farasi, katembea na ngamia, anatoka mji kwenda kwenye mji mwingine, wanakuwa na vituo na kumzika waliokuwa kusafiri kama hizo na wanyama, tunatoka Madina wanakwenda Maka, Madina Maka simendo wa siku moja wala siku mbili, sababu masafa yake takriban Madina Maka ni Dar es Salaam Dodoma, takriban Dar es Salaam Dodoma unatetea kwa punda, sio ngapi? farasi pia anapumzika, ngamia anapumzika. Kwa katika sehemu tunaegesha, akatika sehemu akaweka kichwa chake akalala, fastaiqadha, kisha akaamka. Wakad dhahabat rahilatuhu ila hali yule mnyama wake kaondoka, hadi anashtuka anaamka mnyama hayupo. Jalia kwamba huyo mnyama umezinduka hayupo, wewe uko Morogoro. Uko wapi? Morogoro. Na hakuna miji hapo, wala hakuna watu. Na unaelekea wapi? Dodoma. Maanake unatakiwa ule, unatakiwa unywe, unatakiwa upande. Chakula hakipo, chakunywa hakipo, nyama haipo, uko peke yako. Hata shadda alayhi alharu walatash, mpaka joto kwake likawa kali, kiu ikawa imemkaba. Au masha qala, akakaa kwa kitamba alichotaka Allah huyo, kisha akasema arjiu ila makani. Mana akatafutatafuta, akamwangalia angalia pale pembeni yule mnyama, huenda akamwona sehemu, akamkosa, akasema arjiu ila makani, acha nirejee pale pale nilipokuwa nimekaa mwanzo. Farajaa, akarudi tena pale panama, akapitiwa tena na usingizi. Naumatan, akasinzia usingizi fulani. Thumma rafa'a ra'sahu, kisha ghafla akainua kichwa chake, kwa maana akashtuka kutoka usingizini. Akaamka kuangalia, faida rahilatuhu, ghafla anapoona mnyama wake, indahu, yuko mbele yake. Atakuwa na furaha kiasi gani mtu huyu ambaye alikuwa tayari ameelekea kwenye kaburi. Kufungua tu, huyu hapa nyama wake yule na vinywaji vyake na vyakula vyake, atakuwa na furaha kubwa. Kwa hiyo furaha ya huyu aliyepatwa na haya si furaha mbele ya Allah kufurahia tauba ya mja wake. Na katika riwaya nyingine, huyu bwana mwenye furaha, furaha yake ilipokuwa imezidi mpaka akakosea, akasema Allahumma, ewe Allah, anta abdi wa ana rabbuka, wewe ni mja wangu na mimi ndiye mola wako. Mtume anasema afwa an shiddati alfarah, amekosea maneno kwa shida ya furaha, furaha ilipokuwa kubwa. Kama ana mnyama wake sauti, ewe Allah, hakika wewe ni mja wangu, mimi ndiye mola wako. Ambayo maneno haya ukiyasema akili yako kusimama, wewe ni kafir, kakufuru. Lakini yule hakuhukumiwa ukafiri kwa kuwa ile akili yake imetoka kwa shida ya furaha mpaka akakosea. Tumeelewana? Kama ambavyo pengine kwa ukali wa hasira mpaka anakukana anakosea, anashindwa kuikontrol hasira. Kwa namna kwamba ile hasira inapokuwa imemuondoka, anaambiwa na majirani zake, jirani, jana ulifanyia kazi vipi? Jana ulipokuwa umeghadhibika ulitoka uchi, ulitoka uchi. Haiwezekani. Yatokea, yatokea, yatokea. Na ndio maana wakasema ulama, hasira kama hii ikitokea kwa mtu akamwacha mke wake, talaka haifiki. Hasira hii kitoelewa vizuri, ilikuwa na hasira bwana, alishamwaza sasa kumrudia. Che, ni hasira tu, hasira uliweza kutoka uchi wewe kwa hasira, kwamba akili ikawa imeghilibiwa na hasira, uliweza kufanya hivyo? Hasira ilikujaje? Ile hasira mpaka ukakumbuka kalamu na karatasi? Sumandika talaka wewe, kwa nini usende kuchukua moto na karatasi kuandika talaka? Kwa nini umechukua kalamu? Kwa nini umetafuta karatasi? Kwa nini umemwita kwa jina lake Fatima binti Said? Kuanzia leo ile simu ya wangu. Kwa nini kwa hasira ilipokuzidia usibandike mtu mwingine? Hiyo hiyo sio hasira inayokusudiwa. Kwamba sheikh akasema kwamba turidiane kwa sababu ilikuwa ni hasira. Sheikh huyo pia hafahamu hasira gani wanayozungumzia wanawazungumzia. Ni hasira misiri ya furaha ambao imeghilibu akili ya mtu. Kikawaida mtu apende kumwambia Allah, wewe ni mja wangu, mimi ndiye mola wako. Afsa ni shiddatil farah, Sheikh mwisho anakuhimisha swali hili kwa hii hadithi kwamba Allah apenda toba kwa waja wake. Anapenda sisi tutubie kuliko furaha ya aliyepotewa na mnyama, usafiri wake wenye chakula, usafiri wake wenye vinywaji, usafiri wake wenye mabasi. Yuko fi faratin min al-ard, yuko kwenye ardhi ya mbali na nini. Katika hadithi nyingine imekuja hivyo, fi faratin, yuko sehemu ya mbali kabisa, ambapo bila ya mnyama atakufa huko huko, bila ya mnyama atakufa, sababu atakuwa na kiu, atakuwa na njaa. Na katika kutuhimiza Allah kutubia, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema kama nyinyi hamtafanya madhambi, basi Allah atakuondosheni nyinyi, kisha atawaleta watu wengine wakosee, kisha watubie. Washereheshaji wa hii hadithi wanasema hapa tunaonyeshwa fadhila za toba, sio kuhimiza kufanya madhambi. Mtu sijakaelewa vibaya, kunavyo hivyo Allah kuna anapenda tukosee na tutubie? Tayari umeshakosea, basi hadithi hii inakwambia tubia, kwa sababu Allah anapenda toba, lakini sio himizo la maasia. Wallahu a'lam bishidini yako. Kwa suali hilo la kuja ngapi na 90 kuja kuendelea insha Allah taala kesho baada ya asri insha Allah taala. Alhamdulillah.